give up all of my pride for you. And only loved you for now. Would you hide my fears and never say tomorrow I must go? And tell me of sin and I'll laugh. If you tell me of all the pain you've had, I'll never smile again. Our signs are shifting around. Need I beg to you for one more day to find our lonely love? Everywhere there's fear. Een opeenvolging van gefantaseerde beelden, dat is een fantasmagoria. En Tim Buckley zong erover in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 juli. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond gaan we het hebben over stikstofuitstoot. Statenlid Robert Klumpes is in de uitzending. Hij vindt dat de provincie meer actie moet ondernemen. Iris Verberg komt vertellen over bloeddrukcontroles en leefstijladvies op afstand vanuit Maastad ziekenhuis. En tenslotte het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed. Dat thema is nu actueler dan ooit. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. On the edge of life, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If the lights could lead you here, would you go? If your arms are strong enough to hold me dear, would you let go? If the stars were out tonight, how would we know? Falling through the leaves of last season's clothes. Say what you want to, carry what you can. If you were alone, could you walk, could you stand? Under the lights shining in your eyes, and everybody waiting for you, alone in the spotlight. Minus the tears and the heartache and the lies. Heart's racing when it's showtime. But you just take your time. If a walk could make us snow, would you stand in line for mine and help another? Or would your fingers let go? Or could you toe in the line and hope for tomorrow? Say what you want to, carry what you can. If you under the lights flashing in your eyes, and everybody waiting for you, alone in the spotlight. Minus the tears and the heartache and the lies. Heart's freezing when it's showtime. But you just take your time. It's showtime. But you just take your time. Ryan Adams was dat, met muziek van zijn nieuwe album Big Colors. Je hoorde Showtime. En daarvoor natuurlijk Tina Turner en Two People. Ons eerste onderwerp vanavond. De provincie moet meer actie ondernemen om stikstofuitstoot te verminderen, vindt statenlid Robert Klumpes. Herman de Bruin praat met hem. Meneer Klumpes, welkom. Ja, goedendag. De provincie moet meer actie gaan ondernemen. Is dat niet een landelijke zaak? Zeker. Alleen het probleem een beetje is natuurlijk is dat landelijk is dat controversieel verklaard. Omdat het natuurlijk een demissionair kabinet is. Mm-hmm. En in een demissionair kabinet, ja, dan worden op dit moment dus geen beslissingen genomen. Dan wordt alleen maar op de winkel gepast. Ja, maar inmiddels gaat de natuur natuurlijk, ja, de dieren sterven uit waar je bij staat. Plantenbond te leiden onder het stikstof. En dat gaat maar gewoon door. Ja. En vandaar mijn oproep dat de provincie dus echt werk moet gaan maken van de maatregelen die eigenlijk al kunnen. Ja, en doen ze dat niet of doen ze het niet voldoende? Ja, dat doen ze zeker. Ze zijn goed op weg. Hè. Er is een inventarisatie gemaakt van wat heeft nou elk gebied nodig. Hè. Want niet elk natuurgebied heeft stikstof. Je kunt ook zeggen dat sommigen hebben er meer last van dan anderen. Ja. En die inventarisatie is gemaakt. En nu moet je gewoon gaan beginnen. Alleen het probleem een beetje is dat het Rijk eraan gaat meebetalen. En dat is natuurlijk nog even afwachten. En ik roep eigenlijk gewoon op van nou doe gewoon alvast wat je kan doen. Maar ja, als u daar geen geld voor heeft als provincie, dan lukt het niet. Nou, er zit natuurlijk altijd nog een budget voor natuur en dat soort zaken. Hè. Je kunt er ook wel dingen al vooruit betalen in afwachting van het geld dat er gaat komen. Want er moet nou eenmaal wat gebeuren. En elke dag dat je wacht, wordt het ook een dag langer. En het gaat dan niet alleen om de natuur, hè, maar het gaat ook om dat je de vergunninglening op gang moet brengen. Hè. Er moet een woning al gebouwd worden en dat soort zaken. Je kunt er gewoon niet wachten. We kunnen het ons gewoon niet permitteren. Hebt u overigens gehoord, dat is een ander verhaal, denk ik. Het Delftse bedrijf wat raad weet met de stikstofcrisis. Die heeft iets bedacht om ammoniak uit de mest te halen. Ik ken dat niet, maar er zijn natuurlijk veel methoden. Hè. Ja. Dat is heel mooi. Er zijn natuurlijk veel methoden. Je kunt ook gewoon zeggen, zorg dat ammoniak niet in de mest komt. Hè. Dat is van tevoren al natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld als je naar poeder gaat denken. Er zijn heel veel maatregelen die je kunt gaan doen. En ik denk dat je gewoon alles moet doen wat er kan. Dus als dit een oplossing is, dan is dat prima natuurlijk. Er is niet één ding, hè. Je kan niet zeggen van, het is één maatregel wat je moet doen. Het is echt een hele reeks van maatregelen die daartoe moeten leiden. Ja. En dat gaat nog even duren natuurlijk, want al die maatregelen die moeten nog effectief worden. Nou, de boeren zijn het nog niet mee eens, want die stonden weer op het Malieveld. Ja. Dus wat dat betreft... Het punt is een beetje jammer van wat de boeren betreft natuurlijk. Want kijk, zij voelen, en dat is... terecht of niet terecht. In principe dat zij natuurlijk hier de Zwarte Piet krijgen toegedeeld. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Het is in het verleden gewoon het Rijk die gewoon boeren allemaal vergunning heeft gegeven om dingen te doen op de pof van de natuur en van afspraken die er gemaakt zijn. Ja, dan kun je de boeren gewoon niet verwijten. Alleen, zij zijn op dit moment wel een van de grootste bronnen. Maar ze zijn niet de enige hoor. En je moet op alle niveaus aanpakken. Alleen, bij de grootste bronnen is ook het meeste te halen. Kijk, laten we eerlijk zeggen... Wat er gezegd wordt is van dat boeren onze voedselvoorziening moeten zien, allemaal waar. We hebben na de oorlog gezegd, nooit meer honger. Alleen 80% van ons voedsel exporteren we. Dus hoezo hebben we al die boeren nodig voor onze eigen voedselvoorziening? En ik zeg helemaal niet dat het exporteren niet mag of wat dan ook, hè. Dat is ook een verdienmodel. Nee. Maar dat argument gaat gewoon niet op. Dus ik vind gewoon dat en ik vind ook gewoon de boeren gewoon een eerlijke prijs moeten gaan krijgen voor het product dat ze maken. Kortom, de boeren moeten niet allemaal uitgekocht worden. Daar moet ook naar geluisterd worden, denk ik. Want dat is ook iets wat ze graag willen. En de provincie moet haast maken met het stikstofprobleem. Er is een beslissing over gevallen. Wanneer wordt dat effectief, denkt u? Nou, het zal niet op één dag effectief zijn. Nee, dat verwacht ik ook niet. Het gaat gewoon, dit is gewoon een proces. Hier zullen we nog jarenlang op terugkomen. Okay. Het is ook iets wat natuurlijk, zeg maar, iets wat mooi geregeld is. Hè? Dus heel veel dingen ga je kijken van, ik ben een maatregel, gaat het effect hebben? Dat weet je ook nog niet eens altijd. Maar dit zal echt een ongoing proces zijn. En als GroenLinks gaan we gewoon bovenop zitten, dat hier voldoende op gaat gebeuren. En als iets niet werkt, dan moet je ermee stoppen. En als iets wel werkt, dan moet je dat gaan intensiveren. Ja. En daar zullen we bovenop blijven zitten. Als GroenLinks bent u daarvoor om dat te gaan regelen met medeweten van de hele provincie. Als mensen wat meer willen weten, hebt u wat op de website staan over deze stikstofcrisis? Jazeker. Er is een tijdje geleden, moet ik zeggen, dat er een leaflet is te vinden over stikstof. Oké, dan moeten mensen maar even kijken bij de website van GroenLinks. Of bij de website van... bij de GroenLinks Zuid-Holland in dat geval, hè? GroenLinks Zuid-Holland, ja. Of de website van de provincie, daar zal ook wat een en ander op staan, neem ik aan. Zeker. We blijven er bovenop zitten. Dat is in ieder geval zeker wat GroenLinks betreft. En ik denk dat we er nog niet doorheen zijn, maar u blijft bezig daarmee in ieder geval. Robert Klumpers, statenlid van GroenLinks, meer actie tegen stikstof. U hebt uitgelegd hoe dat moet gaan worden en dat het moet gebeuren. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek. C'est trop, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent.

Let's get old together. Let's be unhappy forever. 'Cause there's no one else in this world that I'd rather be unhappy with. Let's be exposed and unprotected. Let's see one another when we're weak. Let's go our separate ways in the night like two moths, but know that you're flying home to me. I was born thinking it would all be dreaming, but I know. And heartache and anger, but we wait for the wave just to wash it away. Don't say nothing, just sit next to me. Don't say nothing, just be, just be, just be. Let's let go together. Let us unfold one another and watch all the little things that once drew me to you eventually get on my nerves. I wear you out with frustration and heartache and anger, but we wait for the wave just to wash it away. Don't say nothing, just sit next to me. Just be, just be, just be. Oh, oh, oh, oh, when you're sick of the everyday. Oh, oh, oh, when you're tired of my voice. When you tell me you walk out that door, that's when I know that you'll stay. Just be, just don't say nothing. Just sit next to me. Oh, oh, oh, don't say nothing. Just be, just be, just be. Paloma Faith was dat in de late avond. Het Maastad ziekenhuis maakt het mogelijk dat patiënten die voor een hoge bloeddruk worden behandeld steeds vaker thuis zelf hun bloeddruk kunnen opmeten en via een app ter controle doorgeven aan het ziekenhuis. Herman de Bruin in gesprek met Iris Verberg. Ze is internist-nefroloog in het Maastad ziekenhuis. Mevrouw Verberg, welkom. Ja, dankjewel. Bloeddrukcontroles en leefstijladviezen die worden op afstand door het Maastad ziekenhuis gedaan. Maar mensen konden toch thuis al hun bloeddruk opmeten? Zeker, dat op zichzelf is niet per se nieuw. Het enige wat natuurlijk wel nu echt nieuw is, dat we niet alleen patiënten zelf thuis laten meten, maar dat wij ook op afstand naar de metingen van patiënten kijken. En dat is echt wel vernieuwend ten opzichte van de historische situatie. Ja, want ze kunnen er opsturen naar het ziekenhuis en dan wordt er beoordeeld. Ja, er wordt er continu, zodra patiënten zelf hun bloeddruk meten, dan zit er een verbinding op waardoor ze de bloeddruk naar ons toesturen. En dan zodra die afwijkend zijn, dan zullen wij met hen contact opnemen. Dus ja, in tegenstelling tot vroeger, waarbij de patiënt zelf moest aangeven dat het niet goed ging, houden wij nu op afstand ze in de gaten en grijpen wij dan op afstand ook in. Er zijn natuurlijk een aantal criteria om voor deze thuismonitoringsoptie in aanmerking te komen. En een van de dingen is inderdaad natuurlijk het hebben van een geschikte smartphone. Mm. Inderdaad hebben de meeste mensen dat op dit moment wel. Maar ook natuurlijk moeten de mensen communicatief vaardig zijn, moeten we met ze op afstand kunnen communiceren. En moeten ze ook natuurlijk, de armen moeten ook geschikt zijn om de bloeddruk op afstand te kunnen meten. Ja, dat is ook nog zo. En je moet het ook een beetje leren om dat zelf te doen natuurlijk. Want normaal gebeurt het in het ziekenhuis, nou, dan steek je je arm uit en dan wordt dat eromheen gelegd en dat is klaar. Je moet het nu allemaal zelf doen. Zeker, dat klopt. Ja, maar het is niet een heel ingewikkelde ingreep. Nee, dus wat we ook doen als mensen dan bij ons zijn, dan leggen we het één keertje uit. Dan doen ze één keer een meting onder ons toezicht. Okay. En dan zien ze hoe eenvoudig het is. Ja. En dan gaan ze met een goede instructie naar huis. Jullie bereiden het dus wel voor dat mensen niet het gevoel hebben van ik word in de steek gelaten. Absoluut, dat willen we voorkomen. En daarin zorgen we ook voor goede hulp en begeleiding. Ja, en het heeft voordelen voor het ziekenhuis en voor de patiënt natuurlijk. Je hoeft niet elke keer heen en weer, want hoe vaak wordt de bloeddruk gemeten gemiddeld? Ja, dat ligt eraan. Hè. Natuurlijk zeker als de bloeddruk te hoog is en naar een lager niveau getild moet worden, dan is die monitoring intensiever. Mm-hmm. En willen we ook dat patiënten dat frequenter meten dan normaal. Is die bloeddruk stabiel en goed ingesteld, ja, dan hoeft dat veel minder frequent. Dus dat is een beetje afhankelijk van de fase waarin een patiënt zich bevindt. Ja, maar het kan zijn dat je regelmatig naar het ziekenhuis had gemoeten en dat hoeft nu niet meer, terwijl het toch goed in de gaten wordt gehouden. Precies. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, als mensen daar meer over willen weten, is er een website waar jullie, het Maastricht Ziekenhuis heeft goede communicatie, weet ik, uit ervaring. Dus wat dat betreft zal het wel goed zijn. Maar noem nog even waar mensen kunnen kijken als ze wat meer willen weten daarover. Ja, daar kunnen ze gewoon op onze website kijken. Dat is www.maastrichtziekenhuis.nl. En dan onder actueel nieuws kun je hier meer over vinden. En ook bij onze polykliniek interne, waar we de begeleiding van deze patiënten doen, is ook meer informatie op te vragen. Ja, en de patiënten met een te hoge of misschien een te lage bloeddruk die in het ziekenhuis komen, wordt meteen geconfronteerd met het feit dat het ook thuis kan. Dat is iets wat we inderdaad aan de voorkant bij iedereen aanbieden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat patiënten het fijn vinden om op afstand in de gaten gehouden te worden. Dus ja, dat bieden we inderdaad standaard aan iedereen aan. Ja, en dan hoef je niet meer naar het ziekenhuis te komen voor dit onderdeel in ieder geval. Dus dat scheelt ook weer. Precies. En voor jullie is het ook handiger, denk ik. Nou, wat wij natuurlijk met name er fijn aan vinden, is dat we gericht onze hoogrisicopatiënten beter bij kunnen sturen. Mm-hmm. Voorheen was het zo dat patiënten gewoon routinematig naar de polykliniek kwamen. En dan was het ook heel vaak dat ze kwamen terwijl de bloeddruk gewoon helemaal goed was ingesteld. Die patiënten hadden we niet per se misschien hoeven te zien op de polykliniek. Mm-hmm. Maar ook kwam het soms op de polykliniek voor dat we erachter kwamen dat de bloeddruk niet goed was ingesteld. Terwijl je dat misschien eigenlijk al liever veel eerder had willen weten, zodat je dat eerder had kunnen bijsturen. Dus ik denk dat het voor ons ook goed is dat we de juiste patiënten de juiste aandacht kunnen geven. En uiteindelijk kunnen zorgen dat de patiënt een minder hoog risico loopt op hart- en vaatziekten. Ja. En u houdt heel goed de vinger aan de pols, om het maar in medische termen te houden. Precies, we zitten nu echt bovenop de bal. En dat is denk ik, daarmee hopen we in ieder geval natuurlijk dat de lange termijn uitkomsten van patiënten ook beter worden. Zo is dat. Dat is in ieder geval duidelijk. Het Maastricht Ziekenhuis gaat dus de bloeddruk meten op afstand. Als je zo'n smartphone hebt, maar ja, wie heeft die tegenwoordig niet? Dat is bijna iedereen, denk ik. Kijk even op de website van Maastricht Ziekenhuis. Nee, even voor de duidelijkheid. Ja, maastrichtziekenhuis.nl. Nou, dan wist ik het toch nog uit mijn hoofd. Ik dank u wel voor het inkijken in de bloeddrukcontroles voor het Maastricht Ziekenhuis. Iris Verperk, internist, nefroloog. Bedankt. Had een idee, je had een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan?

to this mystery. Give your heart in surrender, admit that you were meant for me. Such a samba, ay caramba, dancing close, so sensual, so rhythms underneath the tropic sky helps me to realize how evidently you were meant for me. Jazzy geluid van Michael Franks. You Were Meant For Me was dat uit 1993. En daarvoor Raccoon. En het is al laat toch. Zometeen het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed. Na Robbie Williams en Nicole Kidman. Nancy en Frank Sinatra namen het op in 1967. En Robbie Williams en Nicole Kidman deden het naderhand nog een keertje over. Something Stupid was dat uit 2001. Ons volgende onderwerp. Op 2 juli jongstleden is het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed officieel van start gegaan. Ter herdenking van de legendarische vloed van 1421. Het thema is gezien de stijgende zeespiegel actueler dan ooit. Richard Stomp vertelt er alles over aan Herman de Bruin. Meneer Stomp, welkom. Dankjewel. Elisabethsvloed, moeten we het daar nog over hebben van 600 jaar geleden? Dat is een interessante vraag, hè? Want je zou kunnen zeggen, na 600 jaar er leven niet zo verschrikkelijk veel mensen meer. Dus hoe relevant is het toch, zo'n Elisabethsvloed? Ja. Ja. Tegelijkertijd is het een van de grote legendarische overstromingen in onze geschiedenis. En wat er toen gebeurde is nu weer super actueel aan het worden. Met het stijgen van het zeewater, de nieuwe gevaar wat ons bedreigt. Dus wat toen gebeurde is nu weer super actueel. Ja, en was dat erger dan al die andere? Want er zijn meer zondvloeden, vloeden geweest, hè, in Nederland. De watersnoodramp in 1953. Is het zo gedenkwaardig dat dat heel ernstig is geweest toen? Daarover verschillen de meningen van historici nogal. Ik geloof dat een eeuw na de ramp werd er gesproken van 200.000 doden. Zo. Er leven niet eens zoveel mensen in het gebied, dus dat is niet zo geloofwaardig. Nee. Tegenwoordig houden we het op zo'n 2000 mensen die verdronken in die ramp. Mm-hmm. Maar er zijn ook historici die dat weer aanvechten en zeggen dat het misschien enkele tientallen zijn geweest. Ja. Dus qua aantallen doden is het nog maar de discussie of het de ergste of niet de ergste was. Maar het was wel erg ingrijpend. Het was erg ingrijpend en het heeft ons landschap gevormd. Het heeft het Biesbos gevormd, het heeft de Delta gevormd. Ja. Ja, want we hebben het over het zuidwesten van Nederland, hè? Klopt. Als je dus bij Dordrecht de Biesbos bekijkt, dan is dat eigenlijk daaruit ontstaan. Ja, ja, helemaal. Ja. Maar dan betekent dat als het herdacht wordt, je kan bijna niet zeggen gevierd wordt als er zoveel doden zijn gevallen, maar herdacht wordt, dan gaan er ook wat activiteiten plaatsvinden. Ja, we hebben inmiddels zo'n 75 organisatoren die 120 programma-onderdelen aan het voorbereiden zijn. Doe maar. En dat varieert van exposities, evenementen, congressen, lezingen, expedities, kunstwerken, wandel- en fietstochten en ga zo maar door. Ja, ja. Dus het wordt een heel groot, vol programma. We kunnen er niet meer omheen. Waar bent u het meest trots op wat georganiseerd is? Nou, waar ik het meest trots op ben is de energie die ik zie bij alle lokale partijen die dingen aan het organiseren zijn. Mm-hmm. Dus daar ben ik het meeste trots op. Ja, en het gaat hier allemaal plaatsvinden, rondom Rotterdam, Noordwest-Brabant, het Biesbos, dus die kant op eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Mensen moeten maar eens even kijken, dat iets willen weten over die Elisabethsvloed van 600 jaar geleden, want ook het verhaal van de Elisabethsvloed zelf komt natuurlijk naar voren, ik denk via de website wel zo'n beetje. Dat klopt. Ja. 600 jaar Elisabethsvloed. Dat is de website waar je op kan kijken. En dan kan je ook zien welke activiteiten er allemaal zijn. Ja. Kunnen die activiteiten allemaal doorgaan? Dat is lastig in de COVID-periode. Ja. Wat zegt u nou? Kan wel. Ik zeg 120 activiteiten in voorbereiding, maar dan heb ik meteen een soort reserve bij. Mm-hmm. Want ja, niemand weet hoe corona zich weer ontwikkelt. Hoe het weer aan het opvlammen en oplaaien is. Ja. Aan de andere kant, er zijn ook activiteiten die zelfs met corona kunnen plaatsvinden. We hebben een virtueel bezoekerscentrum van de waterschappen. Okay. Waar je ook van alles kunt beleven. Dus we zijn niet alleen maar afhankelijk van kunnen doorgaan door corona. Nee, precies. Dus dat zijn wel rekening houden met het feit dat het anders zou kunnen worden dan het nu moment lijkt. 600 jaar Elisabethsvloed en 600 dan gewoon in cijfers. 600.nl. Dan kom je een heel eind om te kijken wat er allemaal te doen is. Ja. Dat is in ieder geval zeker. Het hele jaar? Themajaar? Het themajaar hadden we oorspronkelijk voor heel dit jaar bedacht. Maar vanwege corona hebben we het iets opgeschoven. We zijn begonnen begin juli. We zijn eigenlijk net begonnen. Yeah. En we gaan door tot en met september 22. En dat maakt dat we wat meer kans hebben dat, ondanks corona, ook activiteiten zullen kunnen doorgaan. Geen garantie, maar wel meer kans. Nee, maar wel kijken op die website om te zien hoe het allemaal zich ontwikkelt. Dat is in ieder geval zeker. Het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed werd gepresenteerd door Richard Stomp. Ik dank u wel voor het gesprek en wens u heel veel succes met alle activiteiten. En dat er maar veel door mag gaan, ondanks alle moeilijkheden. Dank u wel.